Gdzież ten Kraków? Halo? Jestem, halo? No. Jestem. Przysnąłeś słychać troszkę, mnie? Tak. Nie, właśnie potwierdzam cały czas, tylko może kiwnąłeś głową. Głośno. Dobrze. Tak jest. Doskonale. Tak, tak, tak. To posłuchajmy jeszcze przez moment pana Michała, no i płyta wędruje do niego. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Baszko, dobry wieczór, panie Łukaszu, pani Dominiko i pani Wojtku. Dobry ja wieczór. Przed godziną wróciłem z Krakowa z Nitki Sznorowskiej, byłem na wykładzie. A. Pan Wojtek mnie na pewno pamięta, bo mnie zaanonsował do Timothy Gordona Asha przed wykładem. O, Wojtuś. No pamiętam oczywiście, wszystko potwierdzam. Fantastyczne wykłady, super dyskusja. Tyle wątków zostało poruszonych, że nie będę ich rozwijał, ale po prostu te moje wrażenia, wchłonąłem to całkowicie. To było niesamowite, naprawdę. No, czy państwo w Krakowie słyszą? To jest taka recenzja na gorąco, to się rzadko zdarza. No, jestem tak podekscytowany tym spotkaniem. Jeszcze przed całą tą imprezą, że tak powiem, no, spotkanie osobiste z Timothy Gordonem Ashem, to zostanie na zawsze w mojej pamięci. No, to było niesamowite. Umocnimy jeszcze, że tak powiem, pańskie wrażenia za moment już z panią Dominiką Kozłowską. Bardzo dziękuję. Płytka wędruje dziękuję do pana. Pani Baciu, dziękuję serdecznie za Gombrowicza. Fantastycznie. Przeczytał pan już? Zdążył? No, ja to tak delektuję się powoli. Jasne. Tą książką. Tak. Ma pan rację. Cedzę. Dziękuję panu Wojtkowi za Kizimizi. Mogę tej książki nigdzie znaleźć. Ojej, Kizimizi. Czy coś ci to mówi, Wojtku? No właśnie, misiu, tak się fisiu, staram, misiu, ale chyba misiu, chodzi misiu, o misia fisia. Misiu fisiu, tak, to misiu fisiu. To jesteśmy po pierwszej w nocy, więc wszystko się może pomylić. Nie, misiu fisiu, no. Potwierdzam. Bardzo fantastycznie z góry wyglądało, jak pan klęczał przed Wojtkiem Jagielskim z mikrofonem. No proszę, jakie zaraz wyjaśnię, co się działo. Dobrze, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Proszę nas słuchać do końca, to znaczy jak długo się da. No i już przypomnę, że w studiu Radia Kraków pozostali z nami już tylko, ba, tylko pani Dominika Kozłowska i Wojtek Bonobonowicz i mamy już no, dla siebie czas, wyłącznie dla siebie, dla mnie, dla państwa i tak dalej. Porozmawiamy spokojnie o tym, co za nami i co przed nami, co wczoraj i kto wczoraj. Pani Dominiko, teraz do pani należy ta część naszego spotkania. Wieczoru, nocy. Tak. Nocy w zasadzie. No więc tak, nawiążmy do tego wykładu, o którym wspominał pan Mikołaj. No i dlaczego klęczałem? Klęczałeś po wykładzie. Nie, tak? Po wykładzie. Nie, klęczałeś po wykładzie, także dobry wykład, skoro Wojciech Bonobonowicz padł przed tymi 800 osobami na kolana, ale klęcząc przed Wojciechem Jagielskim. Ale to wyjaśnimy może na końcu, skoro mamy dzisiaj taki wieczór niespodzianek i tajemnic. To może a zatem o tym... O Timothy Gartonie Aszu. No właśnie. Tak. Gartonie Aszu. Jak co roku kolokwia Tischneriana, w tym roku gościem tym specjalnym był właśnie profesor Timothy Garton Asz, który myślę części osób w Polsce jest dobrze znany, ponieważ wiele jego książek zostało już przetłumaczonych, ukazywało się właściwie już od wielu lat w języku polskim, również artykuły prasowe w polskiej prasie. Timothy Garton Asz jest historykiem, profesorem dwóch uniwersytetów, w Oksfordzie i Stanfordzie, ale myślę, że to, co jest dla nas najciekawsze, to jest to, że specjalizuje się, zajmuje Europą Środkową, wschodnią. Mówi zresztą po polsku bardzo dobrze, choć oczywiście z brytyjskim akcentem. Bożona Danuta jest Polką, ale także liczne przyjaźnie z polskimi intelektualistami, jeszcze w dawnych, dawnych czasach opozycjonistami. No myślę, że zaowocowały takim też dobrym wyczuciem no, tej części świata i też dobrą znajomością Polski. Stąd rzeczywiście te dyskusje, które dzisiaj toczyliśmy na temat wolności słowa, No właśnie wchodziły też te takie nasze polskie doświadczenia. Formuła, pewnie o czym będziemy jeszcze później mówić, ale tylko powiem króciutko, że formuła jest też taka, że w czasie Jaskini Filozofów dajemy szansę także uczestnikom tej debaty, właśnie szansę, aby zadawać pytania, kierować również pytania, no przede wszystkim do profesora Asza. I rzeczywiście dużo tych spraw dotyczyło takich naszych polskich dylematów właśnie związanych z granicami, jakimiś wyzwaniami, z wolnością słowa, typu właśnie bluźnierstwo, obraza uczuć religijnych. Właściwie jak się popatrzy na Polskę, to, to tych debat było, bardzo, bardzo dużo. Więc wieczór rozpoczął profesor Asz wykładem, który był oparty o właściwie, trzeba powiedzieć, monumentalną książkę, bo książka ma blisko 700 stron. Tak. I jest to bardzo zwięzłe, można powiedzieć, podsumowanie projektu, który no, ma jeszcze większy rozmach. Znaczy projektu poświęconego właściwie zbudowaniu takiej, no, takiej encyklopedii wolności słowa. To znaczy książka ujęta jest jako taki praktyczny poradnik zawierający 10 zasad dla połączonego świata. 10 zasad, które powinniśmy zgłębić, przemyśleć, starać się wcielić w naszą, nasze rzeczywistości, żeby rzeczywiście tą przestrzeń wolności móc poszerzać. Przestrzeń wolności, którą no, profesor Asz stawia taką tezę, że świat, w którym żyjemy, jest innym światem niż ten, który jeszcze, w którym żyli jeszcze nasi poprzednicy. Jest innym światem między innymi za sprawą rozwoju mediów społecznościowych, które są w tej chwili masową jakby formą, masowym narzędziem komunikacji i które bardzo właśnie zmieniły nasze rozumienie i praktykowanie wolności i swobody wypowiedzi. A druga rzecz, która się zmieniła i która być może wpłynęła na to, że powstało tak wielkie dzieło, które próbuje te zasady wolności słowa jakoś na nowo przemyśleć, no to też taka jednak przestrzeń przenikania się kultur, różnych religii, cywilizacji, której symbolem oczywiście są takie wielkie metropolie, gdzie, jak pokazują badania, większość mieszkańców to są właśnie osoby, które, które nie urodziły się w danym miejscu, ale, ale przybyły właśnie z jakiejś innej części świata. Ale myślę, że także właśnie rozwój wszystkich mediów umożliwiających właściwie taką masową komunikację przekraczającą wszelkie granice też jakby sprawia, że z tą wolnością słowa jakieś takie inne rzeczy się podziały. Jeszcze taka trzecia uwaga jakby otwierająca, która też jakoś dzisiaj wybrzmiała, że właściwie kiedy mówimy o wolności słowa, mówimy o tym, o czymś, o takim zjawisku stosunkowo może nowym, dlatego, że jeżeli popatrzy się na całą historię cywilizacji, również tej naszej zachodniej, w której obecnie wolność słowa uważamy za taki fundamentalny przejaw wolności człowieka, to właściwie większość epok to były epoki, w których, mówiąc oględnie, wolne słowo nie stało na pierwszym miejscu, tak? Może inne rzeczy były ważniejsze, na przykład prawda, a niekoniecznie swoboda wypowiedzi. Ale to pewnie jeszcze do tego wrócimy. Bo wspomniała pani Dominiko o dwóch wydarzeniach. Pierwszy to był ów wykład, czyli moment, w którym publiczność no, nie mogła reagować, a drugi to owa kultowa Jaskinia Filozofów, która nastąpiła po wykładzie, jak rozumiem, tak? Czyli ta szansa na, już na wymianę zdań, na dyskusję i debatę. No i tutaj rzeczywiście ten punkt wyjścia to ta fundamentalna pozycja, której no niestety nie zdążyli im państwo ze znaku przesłać, natomiast rzeczywiście wolne słowo polecamy państwu. Wolne słowo, 10 zasad dla połączonego świata. W którymś z opracowań w państwa programie przeczytałam, że ten kontekst jest taki dosyć istotny, że to już nie jest globalna wioska, w której żyjemy, tylko że to jest wirtualny kosmopolis, czyli teraz jesteśmy już w wielkim świecie globalnym, mieście globalnym, a nie wiosce, że to to, że za sprawą oczywiście internetu, za sprawą mediów społecznościowych. Tak, oczywiście. Tak. Zresztą myślę, że większość użytkowników mediów społecznościowych ma to doświadczenie, że znajomych, których prawda, posiada gdzieś tam na swoim koncie, ci znajomi są właśnie ci najbliżsi, ale także ci, którzy mieszkają w innych miastach, w innych państwach, nieraz w bardzo odległych częściach świata i właściwie ta komunikacja przebiega w czasie rzeczywistym, jak u nas przed chwilą Warszawa, Kraków, Stany Zjednoczone, to jest właśnie codzienność mediów społecznościowych, tak? I również to, że ta komunikacja, ja mogę jednocześnie powiedzieć do bardzo, bardzo wielu osób naraz, do właściwie wszystkich moich znajomych i nieznajomych, do których jestem w stanie ze swoją wypowiedzią dotrzeć i właśnie jest to możliwe. Nie tak jak dawniej, prawda, za pośrednictwem czy anteny radiowej, czy telewizji, w której jednak, do których to mediów dostęp mają, powiedzmy, mniej liczni, tylko właściwie, no tutaj mamy taką całkowitą równość, prawda, komunikacyjną. No i pytanie, co z tej nowej sytuacji wynika. No Wojtuś pyta, Wojtek Bonobonowicz pyta we wstępie do programu, czy słowo zasługuje na wolność bez granic, czy jednak potrzebuje ograniczeń, by samo nie zniszczyło wolności. To jest ciekawe zestawienie, prawda? No to jest takie podstawowe pytanie. Dzisiaj, wczoraj główny prelegent zwrócił na to uwagę, że oczywiście odkąd się mówi o wolności słowa, to mówi się też o granicach tej wolności. Jakby problem jest, jak tylko problem stanął, tak od razu się też pojawiło pytanie o to, czy rzeczywiście wszystko naprawdę wolno. Wydaje mi się, że z tych wczorajszych dyskusji, wystąpień wynikało, że oczywiście no wszyscy się zgadzamy, że jakieś ograniczenia muszą być, chociaż przeważało takie stanowisko, że oby było ich jak najmniej. I obie one wynikały raczej z takich wewnętrznych nastawień, z pewnej pracy wewnętrznej, a nie z presji państw. Bo jak się zaczynają presje w postaci i ograniczenia w postaci praw pisanych, no to zawsze jest niebezpieczeństwo, że one się będą rozszerzać. Jak się zaczynają rozszerzać, to obejmują kolejne sfery. No, ale oczywiście drugi argument jakby przeciwny jest taki, że jak nie ma tych praw pisanych, to niestety ta przestrzeń zaczyna no, być taką przestrzenią swawoli, prawda? I nie bardzo wiadomo już kogo słuchać, gdzie się obrócić, jak to kontrolować, żeby po prostu też no, nie stykać się nieustannie na przykład ze słowem no, nie tylko nieeleganckim, nieuprzejmym, ale wręcz z chamstwem czy z tym, co nazywamy w Polsce hejtem. Bardzo to są ciekawe sprawy. Muszę powiedzieć, że dzisiaj też będziemy kontynuowali te wątki. Ja jeszcze może wyjaśnię, dlaczego klęczają. No jeżeli właśnie, w ogóle jeszcze jacyś pobożni nas słuchają, i to... bardzo, bardzo jesteśmy ciekawi. Tak. Nie ja jest po prostu to klęczałem przed Wojtkiem Jagielskim i mówiłem: Wojtuś, ja cię błagam, trzymaj ten mikrofon bliżej ust. I to była cała moja modlitwa, bo chodziło o to, żeby Wojtka było wyraźnie Skąd my znamy dyskusji. To zawołanie? Proszę bliżej mikrofonu. Tak. Ja myślę, że ty, Baszko, akurat dobrze rozumiesz, o co chodzi, więc... No, ale Wojtek też zrozumiał, a jeszcze w pewnym momencie chciała koło mnie klęknąć Dorota Segda, więc już w ogóle to już było naprawdę bardzo dużo z naszej strony, żeby podnieść jakość szkoły, dyskusji. Tak. Akademii. No i, ale oczywiście oprócz tego, co wesołe, to jak, no tak jak mówimy, no ten kłąb problemów jest bardzo duży i zresztą w książce Wolne Słowo on jest bardzo dobrze, powiedziałbym, rozsupływany na poszczególne nitki, bo troszkę czym innym, aż mówił o tym wczoraj, jest mowa nienawistna, mowa, która niebezpieczna, on to nazywa mowa niebezpieczna i tam powinno ingerować państwo. Tam, gdzie rzeczywiście słowo może powodować bezpośrednie zagrożenie, prawda? Mm-hmm. Tutaj spalmy, powiedzmy, prawda? Nie? Albo coś takiego. Albo i to jest bardzo taka... krzyk przeradzający się, prawda? No właśnie. No, ale taki krzyk już na ulicy. Wskazujący konkretnie, tutaj zadziałajmy, to zróbmy. Natomiast nawet jeśli mowa jest nasycona nienawiścią, to raczej trzeba wymyślać inne sposoby przeciwdziałania, mobilizowanie opinii publicznej na przykład, nie? Odwoływanie się do pewnych symboli, do pewnych autorytetów i tak dalej. No, więc to bardzo ciekawe wszystko razem. I mówimy cały czas o dniu wczorajszym, czyli o czwartku, kiedy to właśnie odbył się wykład w ramach cyklu kolokwia Tischneriana i o jaskini filozofów, którą moderowała pani Dominika Kozłowska, nasz gość. W tej debacie uczestniczyli oczywiście gość zagraniczny, wspomniany Wojciech Jegierski, wspomniany i pan Henryk Woźniakowski także. Tak, i Henryk Woźniakowski. Debata była właściwie takim pogłębieniem i rozwinięciem tych wątków, które pojawiły się podczas wykładu. A właśnie całe dni tischnerowskie, wykład zostały poprzedzone publikacją tej książki i może tylko na usprawiedliwienie dodam, bo zdaje się, że książka wyszła od nas, ale może jeszcze nie dotarła, ale wyszła późno, dlatego że no, to jest 700 stron, które tłumaczyliśmy, tak żeby zdążyć na dni tischnerowskie, bo rzeczywiście dzieło jest potężne i chyba takie no, nie do czytania za jednym zamachem, prawda, tylko raczej, żeby może po kawałku. I może warto parę słów o tych fragmentach powiedzieć, bo one właściwie, tych 10 zasadach, o których mówi profesor Asz, bo właściwie cała debata gdzieś jakoś potem dookoła tego próbowała krążyć, też zgłębiając, dlatego że no, powiedzieliśmy o tej odmienności świata, w którym żyjemy, odmienności, na którą składają się media społecznościowe, które, i to jest naprawdę, podkreślmy, mocna teza, którą Asz, ale nie tylko Asz, stawia, że one rzeczywiście zmieniły radykalnie nie tylko nasze możliwości komunikacyjne, tylko właśnie jakby też tą przestrzeń międzyludzką. Bo myślę, że też każdy, kto jakoś w internecie się silniej zanurza, no właśnie widzi, że tam jest bardzo dużo rzeczy dobrych i pozytywnych, ale właśnie dużo też takiej bezinteresownej ekspresji negatywnych emocji, prawda, uprzedzeń, pomówień, oszczerstw i tak dalej. Na to nałożyło się też takie może nowe zjawisko, właśnie związane też z bardzo świadomą i celową dezinformacją, prawda, której rozpowszechnianie dzięki tym środkom masowym jest możliwe, także właśnie poprzez jakieś fałszywe konta. I to przecież bardzo mocno wybrzmiało chociażby, prawda, przy okazji niektórych wyborów demokratycznych, gdzie w państwach demokratycznych albo w państwach o reżimach nieco bardziej autorytarnych, gdzie okazuje się, że właśnie ta przestrzeń celowej dezinformacji no jakby sprawia, że tak naprawdę miejsce pytania też o wolność słowa, pojawia się takie pytanie o to, które słowo, czy jak zadbać o to, żeby też odróżnić tą wypowiedź fałszywą od wypowiedzi wiarygodnej, tak? Może właśnie nie odwoływać się do pojęcia prawdy, tylko do takiego pojęcia takiej wiarygodności, tak? Myślę, że po prostu wielu ludzi dzisiaj ma taki problem z tym, że ma dostęp do bardzo dużej liczby informacji, ale właściwie ma kłopoty, żeby odróżnić, które informacje są wiarygodne. Bardzo często tak jest, że widzimy, jest taki portal w Polsce, który publikuje zmyślone, prawda, artykuły prasowe, znaczy zmyślone treści. I kilka razy tak się zdarzyło, że opublikowany przez nich artykuł, prawda, krążył po internecie jako właściwie informacja prawdziwa, bo brzmiało to wszystko tak wiarygodnie. Ale myślę, że to jest tylko taki jeden przykład, który pokazuje, że od takich portali pseudo popularyzujących naukę, tak, czy popularyzujących właśnie, nie wiem, wiedzę o człowieku, właściwie bardzo trudno jest jakoś ocenić, co jest wiarygodne, co jest niewiarygodne, mimo że żyjemy w czasach, w których tych informacji jest dużo, dużo więcej niż było dawniej, więc właściwie to był jeden z takich zagadnień, o którym żeśmy dyskutowali. Drugim to jest to, o czym już Wojtek Bonowicz wspomniał, czyli szeroko rozumiana kwestia po prostu przemocy i tego, z którą znowu badania pokazują, że właściwie dzisiaj spotykamy się, właściwie każdy, doświadcza jakoś tego hejtu, tej mowy nienawiści, mowy krzywdzącej, która gdzieś się po prostu rozlewa szerokim strumieniem po internecie, ale nie tylko po internecie, tylko właśnie jakoś z internetu coraz bardziej zaczyna przenikać także do innych mediów, a także do debaty publicznej i teraz no właśnie pytanie o strategię. Do relacji bezpośrednich, prawda? Na tak, i do relacji. Przełożony podwładny, no, zjawisko mobbingu. Na tego typu przemoc, prawda? Też za pomocą słów niszcząca ludzi. I to jest właśnie pytanie, jakie tutaj przybrać strategie i obronne, ale też takie strategie do przodu, tak? To znaczy, no, czy da się na przykład tą przestrzeń jakoś teraz przekształcać, prawda, nie odwołując się do cenzury tak wprost, czy właśnie do sankcji prawnych tylko i wyłącznie, bo tutaj no, one zawsze, jak to się mówi, kij ma dwa końce. I wreszcie, no... Są jeszcze takie właśnie trzy rzeczy, które tylko może nadmienię. Znaczy też pytanie o relację między wolnością a prywatnością. Mhm. To jest właściwie no, taka kolejna sprawa, której nie da się chyba tak na sztywno uregulować. Właściwie toczył się taki bardzo ważny proces z udziałem Google'a o prawo do bycia zapomnianym. Tak? Czy to, co ktoś kiedyś na nasz temat napisał na przykład w internecie, bo jeżeli powiedział, to może jakoś szybciej może zostać zapomniany. Ale gorzej, jeżeli napisał w internecie, bo ta strona przecież może zawsze zostać odnaleziona, tak? Właściwie też może to jest jakaś przestrzeń, coś takiego, czego już nie zauważamy, ale właściwie my się karmimy na co dzień prywatnością innych ludzi, no bo na tym też polega chociażby cała kultura celebrycka, że właściwie bycie celebrytą polega na odsłanianiu swojej prywatności. Znowu pytanie, czy prawdziwej, czy jakoś konstruowanej prywatności, ale jak to też wpływa na takie nasze rozumienie prywatności, znowu w związku z przemocą, tak? No, też wiele spraw również na polskim podwórku znamy, gdzie na przykład młodzi ludzie wrzucili filmik, prawda, z udziałem drugiego młodego człowieka, jakby, nie wiem, poniżający go, odsłaniający jakieś tam intymne strony życia i rzeczywiście tutaj to pytanie o relacji między wolnością a prywatnością no, gdzieś znowu nabiera takiego bardzo praktycznego znaczenia. No i ostatnia może sprawa, o czym już wspomnieliśmy, czyli też kwestia relacji między wolnością słowa a religią. Bo to jest właściwie temat rzeka, również w polskim kontekście aktualny, bo jednak wiele było tych dyskusji, prawda, wielka debata dookoła, nie wiem, Golgoty, piknik. O właśnie, o tym będziemy mówili za moment, bo to jutro, znaczy dzisiaj będą o tym państwo rozmawiali, prawda, sztuka, a wolność słowa, czyli może, jak to się mówi, nie uprzedzajmy faktów, bo mamy jeszcze prawie pół godziny, to nie jest, że tak powiem, fałszywa wiadomość, nieco więcej niż pół godziny. Ja bym tylko jeszcze powróciła. Przepraszam, przerwałam pani Dominiko, ale boję się, że wejdziemy już w piątek, a jeszcze w czwartku jest coś, co wydarzyło się o godzinie 11 w auli Kolegium Novum, czyli wolność słowa, a mowa krzywdząca. No też a propos tego, co pani wcześniej mówiła, ale to przygotowywała ta dyskusja, to co wydarzyło się po południu. Może teraz Wojtku, pomóż pani Dominice, żeby tak na dwa głosy. To było bardzo ciekawe, dlatego że była dwugodzinna dyskusja z udziałem Agnieszki Kołakowskiej, Ryszarda Koziołka, Ireneusza Ziemińskiego, czyli publicystka, literaturoznawca, filozof, kilka perspektyw. Tę dyskusję moderowała Maria Karolczak, czyli też filozofka. I z tych kilku perspektyw jakby próbowano rozstrzygnąć, czym właściwie jest mowa krzywdząca. Mm-hmm. Kiedy możemy mówić o krzywdzie w przypadku słowa? Kto ma to zmierzyć? Obiektywnie osoba, która czuje się skrzywdzona, czy na tym się mamy oprzeć? Są to takie kraje, przypomniano. Subiektywnie, są takie kraje, właśnie na przykład Wielka Brytania, gdzie ta opinia potencjalnej ofiary jest jakby kluczowa. Jeśli ktoś czuje się dotknięty, czuje się skrzywdzony, to znaczy, że krzywda była. Ale są mi takie prawodawstwa, Agnieszka Kołakowska podawała przykład Stanów Zjednoczonych, że tam jednak sąd jakby obiektywizuje. No, Sąd Najwyższy przyjmuje skargę i często oddala jednak. Mówi, no to no może ktoś się czuć tam zakłopotany, ale jednak no, mamy prawo w przestrzeni publicznej różne rzeczy mówić. Było to bardzo ciekawe, muszę powiedzieć, bo z jednej strony te wszystkie osoby miały jakby właśnie spatrzyły z troszkę innych punktów widzenia, także różnią się światopoglądowo, a jednak toczyła się bardzo taka kulturalna, głęboka debata. No byłem pod ogromnym wrażeniem. Muszę tutaj może jeden głos przywołać szczególnie, to znaczy w pewnym momencie Ireneusz Ziemiński powiedział o niesłychanie ważnej sprawie, że my często umiemy wskazać, gdzie jest mowa krzywdząca, prawda? Gdzie ktoś krzywdzi. Mhm. Natomiast bardzo rzadko jakby zwracamy to pytanie do samych siebie. To znaczy on mówi, że podstawowe w ogóle, żeby uzdrowić sytuację, powinno być takie pytanie, gdzie my w sobie samych odkrywamy tego krzywdzącego. Nie? Mhm. Na przykład kiedy czujemy satysfakcję, że o, ale mu dopiekli, o, dobrze powiedział, prawda, o tamtym. Ktoś powiedział coś agresywnego, jest jakiś właśnie nieprzychylny komentarz i my, jak to się mówi, lajkujemy, nie? I to jest bardzo ważne, ta samowiedza, samoocena, samokrytyka, żeby od tego zacząć, wtedy na pewno ten proces uzdrowienia tej debaty publicznej by przebiegał lepiej, sprawniej. Nie? Mm-hmm. No, proszę Państwa, tak, Państwo bardzo ładnie spisali się w tej części drugiej naszego spotkania, teraz będzie część trzecia, czyli w niej opowiemy o tym, co dzisiaj, bo już mamy ze sobą czwartek, mamy przed sobą sobotę, a teraz dzisiaj, piątek, będzie bardzo ciekawy, ale zanim o piątku, to proponuję jeszcze jedną, chyba już ostatnią dzisiaj pieśń z płyty Tischner, Mocna Nuta. Teraz tak troszkę bardziej rockowo, no w razie głos z krainy rocka przybędzie, czyli Zygmunt Staszczyk zaśpiewa o Mietku. Zachwycony dziełem czuję, że dusza w nim rośnie, a ona śpiewa i tańczy, na świecie się robi radośnie. Patrząc w zachwycie na swoje szczęście, rozkoszy wrota rozwiera, warkocz spleciony w złotą koronę, uśmiech ust bladych rozświetla. Sprawia, że człek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Złocisty, co czule otula jej głowę. Jest ptakiem, co śpiewem zaczyna o świcie miłosną rozmowę. Czaruje wonią o zmierzchu, co z kwiatu bzu spływa białego. Bo ponad uczuciem miłości nie ma nic piękniejszego. Że człek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. I jeszcze raz nocna, mocna nuta, którą dzisiaj dzielimy się z Państwem. 22 333 33 33, a uczestniczą Państwo w Trójce pod Księżycem, tradycyjnej od lat audycji towarzyszącej dniom tischnerowskim. Tym razem na linii Warszawa-Kraków. W Krakowie są jeszcze z nami pani Dominika Kozłowska, miesięcznik z nas. Jest jeszcze. Bardzo dziękujemy, jest pani bardzo dzielna i piękny ma pani głos. No cóż, takie lepiej późno niż wcale odkryć. Oraz Wojtek Borowolowicz, którego odkryliśmy już dawno, dawno temu. I ja coś przeczytam, dobrze, bo pochwalę się, że spojrzałam na moją półkę tischnerowską i znalazłam taką książkę, Wojtuś, Nadzieja czeka na słowo, rekolekcje. I tu sobie przeczytałam takie różne zdania o wolności, no bo w końcu o wolności też mówimy. To ja tylko przeczytam, dobrze? Takie krótkie. Bardzo dobrze. I ważne jest jeszcze jedno, mówi, to chyba do franciszkanów, tak. Mówimy bardzo często, że wolność jest podobna do ptaka. Ptak ma skrzydła, za pomocą skrzydeł wzlatuje wzwyż. To ładny obraz, bo wolność nie na tym polega, że człowiek może albo w prawo, albo w lewo, ale na tym, że może wyżej. To tak z tej rekolekcji wygłoszonej tam pod wezwanie świętego Franciszka. A teraz o dzisiejszym dniu, czyli o piątku. Proszę Państwa, muszą Państwo wstać wcześnie, bo o godzinie 11 już na scenie imienia Wyspiańskiego Akademii Sztuk Teatralnych przy ulicy Straszewskiego Wolność w sztuce. No i przyznam się, że to jest coś, co mnie najbardziej interesuje. Nie jestem egoistką, bo najmniej czasu na to zostawiłam. Bardzo proszę. Pani Dominiko, panie Wojciechu, to się będzie działo. Ja może tak krótko powiem o intencji, a jeśli Dominika będzie chciała dopowiedzieć, to... Zaczęła już Bidna, tylko że ja przerwałam niestety, nie grzecznie. Dobrze, dobrze, no coś trzeba zostawić jeszcze słuchaczom trzeciego programu. Jest oczywiste, że musiał się taki temat pojawić, kiedy rozmawiamy o wolności i słowu. Przy czym słowo trzeba rozumieć bardzo szeroko. No, każdy znak, którym się komunikujemy, więc także obraz oczywiście, czy rozmaite symbole. No bo sztuka tak się jakoś poukładała, historia kultury stała się takim obszarem największych kontrowersji. Myśmy do tej dyskusji zaprosili szczególnie osoby, które znają się na dwóch dziedzinach, to znaczy na sztukach plastycznych, tu Marta Tarabuła przede wszystkim, ale też ksiądz Andrzej Draguła, który jest takim obserwatorem, bo można powiedzieć teologiem sztuki, no tak w skrócie powiem. Więc to są sztuki plastyczne i równocześnie teatr, wokół którego no ciągle się toczą właśnie dyskusje, co wolno, co nie wolno, czemu... Drażliwy punkt na mapie. Tak. I tutaj Dariusz Kosiński, teatrolog, będzie naszym gościem. I także Andrzej Draguła często publikuje jakieś recenzje czy polemiki dotyczące, więc jakby taki się stworzył tercet, który myślę no bardzo interesujący sposób pokaże te różne napięcia. Od razu powiem, że jednym z wątków, bo ja będę miał przyjemność współprowadzić tę dyskusję razem z Anią Goc, dziennikarką Tygodnika Powszechnego, jednym z wątków, które chcemy podjąć, to jest to, dlaczego właściwie tak się dzieje, że wolność odruchowo kojarzymy temat wolności z prowokacją w sztuce, prawda? Ze skandalem w sztuce. Podczas gdy ona, wolność ma w ogóle całą masę różnych innych tak, wymiarów. Tak, ale właściwie publicznie się dyskutuje tylko o tym. Przekroczył, nie przekroczył. Obraził, nie obraził, prawda? Przesunął granicę, czy już w ogóle nic nie przesuwał, bo już dawno przed nim przesunięto. To najłatwiej właśnie dotknąć tej sfery, no tak. A może jest właśnie i wiele innych problemów, na przykład urynkowienie sztuki. To jest jeden z ogromnych problemów, o którym też chcemy porozmawiać. To, że ona podlega, no niestety, prawom ekonomii także, że często artysta chciałby robić jedno, a robi drugie, bo tamto, do czego naprawdę jest przekonany, nie znajduje wsparcia znikąd, no i wtedy wybiera inną drogę. Nie? No i tak dalej. Tu myślę, że tych problemów ciekawych jest sporo. Może jeszcze Dominika podrzuci coś. No i ja podrzucę coś, co może tam nie będzie, bo tak, osoby, które będą brały udział w tej dyskusji, myślę, że właśnie bardzo dobrze złapią ten znowu polski kontekst. Marta Tarabuła, Dariusz Kosiński, ksiądz Andrzej Draguła. Bo rzeczywiście jak się popatrzy na taką Polskę od 89 roku do dzisiaj, to no, każdy okres miał jakiś swój wielki spór o tą wolność ekspresji artystycznej versus obraza uczuć religijnych. Tak. To jakoś właściwie od Doroty Nieznalskiej, tak, poprzez tam kolejnych artystów, właśnie szczególnie w obrębie tych sztuk wizualnych, to jest jakoś no tak i najbardziej, najbardziej... Od Golgota Pink Garcia po klątwę Fridricha. Dokładnie, dokładnie. Natomiast jak się popatrzy na ten temat też z takiej szerszej, znowu globalnej perspektywy, to oczywiście tutaj jakby też widać bardzo duże napięcia, jeśli chodzi o tą relację wolności i sztuki, no chociażby na tym przecięciu z islamem, tak? Znowu, by odwołać się do przykładu, to znaczy z jednej strony właśnie zabójstwo Theo van Gogha, z drugiej strony no reakcje po publikacji karykatur Mahometa przez różne europejskie, aż po Charlie Hebdo, prawda? Mm-hmm. I oczywiście tutaj znowu, my w polskim kontekście rozmawiamy o obrazie uczuć religijnych i jakoś tak to bardzo niewinnie wygląda. Natomiast rzeczywiście, kiedy się popatrzy na ten problem od takiej strony już jakby takiego fundamentalizowania swoich przekonań, no to właściwie wydaje się, że nie ma ścieżki wyjścia, prawda? Znaczy, ktoś się musi ugiąć. Albo wyznawcy radykalnego islamu muszą się ugiąć i jednak zaakceptować zasady wolności i zasady liberalnego świata, prawda? Albo my musimy jakoś zacząć ograniczać się w naszych przejawach wolności. I bardzo mnie interesuje w tych debatach, interesują takie pomysły, jak właśnie to można przełamywać. Znaczy, jak z takiego, jak my to mówimy, zderzenia, prawda, cywilizacji można jakoś wybrnąć. I oczywiście zawsze najciekawsze są takie postaci jakby z wnętrza jednego świata, które, czyli na przykład z wnętrza świata islamu, które właśnie próbują jakoś wyznaczać inne wzorce kulturowe. Tu znowu mamy słynny przykład Salmana Rushdiego, tak, prawda, i rzuconej na niego fatwy po publikacji szatańskich wersetów, co właściwie chyba wyznaczyło nawet taki początek tak naprawdę w ogóle tej dyskusji europejskiej o granicach wolności w sztuce i w wypowiedzi artystycznej. I ciekawą rzecz tutaj mówił Garton Ash dzisiaj, a ona też jest w książce, to znaczy mówił o znaczeniu poczucia humoru, bo oczywiście my możemy tak mieć prawo, możemy mieć edukację, no różne, prawda, jakieś dobrą też edukację kulturową, międzyreligijną i tak dalej. Te wszystkie rzeczy takie, które należą do instytucji i do prawa, możemy realizować, ale właściwie on mówi, że bardzo ważne też w tym wszystkim jest po prostu poczucie humoru. Też takiego trochę dystansu do siebie, no bo kiedy mówimy o tej obrazie uczuć religijnych, na przykład nas, Polaków, wierzących czy katolików, to może po prostu takie rozminowanie tej przestrzeni właśnie poprzez taki większy dystans do siebie i może takie spojrzenie z pewnym jakimś takim, prawda, z taką może większą nieco lekkością na to, co robi druga strona, jakby sprawi, że ta przestrzeń tak troszkę mniej będzie iskrzeć. I zresztą aż przywołuję taką wypowiedź izraelskiego pisarza Amosa Oza, który powiedział coś takiego: ani razu w życiu nie widziałem fanatyka z poczuciem humoru. No tak. Nie spotkałem również człowieka z poczuciem humoru, który zostałby fanatykiem, jeśli owego poczucia humoru nie stracił. I zabawne, myślę, że śmiejemy się, prawda, z takiego zestawienia. Tak. I myślę, że po prostu, no może też sztuka jest taką przestrzenią, w której ten humor może być taką też strategią komunikacyjną, ale może też po prostu musimy się trochę więcej tego poczucia humoru po prostu, nie wiem, czy da się tego nauczyć w sumie, Wojtku. No, myślę, że co mogę. Robisz, co możesz. Wojtku, ja się uczę od ciebie latami, ale nie mam poczucia, nie, żeby... Nie, w porządku, to słychać państwa, że tak powiem, dialogu wzajemnym, porozumiewaniu się, jest dobrze, ten dystans istnieje, no ale oczywiście to dotyczy sztuki, dotyczy mediów również, które też nie powinny być takie napięte i bardzo serio, i dotyczy również polityków i tej debaty całej politycznej. Gdyby wszyscy nabrali więcej powietrza w płuca i zrobili ten krok do tyłu i spojrzeli z pewnej odległości, ja nie wiem, to łatwo powiedzieć, nie? Nie wiem, jakich słów można używać w radiu, ale chyba o tej porze każdego zacytuję wybitny autorytet. Bardzo proszę. Laureata Nagrody Znaku i Hestii imienia księdza Tischnera z lat ubiegłych. Otóż to jest myśl, którą noszę ze sobą, odkąd go poznałem. Wiktor Osiatyński, tak. Znakomity dziennikarz, znawca no, wszystkiego właściwie. Przeżył niejedno w swoim życiu. Tak. Przeżył niejedno i też, no myślę zawsze o nim jako o myślicielu tak naprawdę. I kiedyś go spytaliśmy z Łukaszem Tischnerem, jaka jest jakby taka najważniejsza zasada jego życia. I on nam powiedział: wstań rano, idź do łazienki, stań przed lustrem, zrób sobie przedziałek i odpieprz się od siebie. I to ładnie, myślę, że to jest rada, ładnie, którą mogę państwu dać. Także to znaczy, zbyt wielu ludzi na tym świecie zbyt poważnie siebie samych traktuje i oni niestety na nas wszystkich potem, nawet tych z poczuciem humoru, sprowadzają rozmaite kłopoty. Tu jednak ksiądz Józef Tischner się kłania, który myślę, wierzył, że nawet Pan Bóg ma poczucie humoru i nieraz nas z tym poczuciem humoru obdarza. I te jego anegdoty słynne, prawda? I to, co z góralami wyrabiał w sferze języka właśnie. No. Ale ja myślę, że w ogóle patrząc na sztukę, tak z lotu ptaka, to naprawdę właśnie okazuje się, że można popatrzeć na kultury tak, jakby która kultura właściwie dopuszcza powstawanie takich gatunków jak komedia czy satyra, bo one właściwie nie wszędzie mogą się zrodzić, prawda? I z drugiej strony komedia czy satyra, jak wiemy też z naszego polskiego podwórka, na przykład z okresu PRL-u, no właśnie one są traktowane jako najwięksi przeciwnicy właśnie przez osoby, które próbują jednak wprowadzać ustrój taki bardziej z nutą autorytarną, prawda? No to jednak wtedy gdzieś tej przestrzeni na komedię czy na satyrę robi się zdecydowanie mniej, a z drugiej strony tą komedią i satyrą można się najlepiej jakoś bronić właściwie przed tyranią. I no to jest myślę jakaś taka ciekawa obserwacja też no, całej tej debaty. Proszę zauważyć, pani Dominiko Wojtku, że właśnie w tamtym czasie no teatr niewiele mógł pokazać, bo teatr komediowy jest troszkę, że tak powiem, w pogardzie. Natomiast film polska, komedia w tamtym czasie, no to kawał dobrej roboty wykonały. Polska szkoła... Taka znajdowanie przestrzeni dla wolnej wypowiedzi, prawda? Otóż to. Nie jest wykluczone, że Miś obalił komunizm. No, jest taka teza, na przykład. Nie mówiąc o tym mówimy. O micie założycielskim rejsu, no i tak dalej. Więc... Tak. Kochani, jest za 12 minut druga. Jeszcze mamy dwa ważne punkty programu jutrzejszego, przepraszam, dzisiejszego. Ale pani Klaudia do nas zadzwoniła, my musimy jeszcze jeden egzemplarz rozdać. Pani Klaudio, przepraszam, że tak pani długo czekała. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak. To znaczy tutaj już pani powiedziała bardzo dużo, poruszyła pani bardzo dużo kwestii, o których ja chciałam powiedzieć, więc mogę tylko za panią podkreślić, że właśnie w przypadku takich radykalnych postaw ludzi, takiego fanatycznego nastawienia do, czy to do kwestii religii, czy takich powiedzmy światopoglądowych kwestii, ideologii, tego typu rzeczy, to jest coraz częściej widać. I w przypadku tych właśnie postaw trudno jest mówić o tym, żeby takie osoby mogły mieć właśnie poczucie humoru, jeżeli chodzi o kwestie ich światopoglądu, czy w ogóle poglądu na różne tematy. W tym przypadku po prostu brak takim ludziom, moim zdaniem, dystansu do siebie, jakiegoś szerszego punktu widzenia, co prowadzi do właśnie zamknięcia na inne pojęcia, na inne punkty widzenia, prowadzi do autorytarności, a to tak naprawdę do agresji. Hmm. I jak już pojawia się agresja, no to uszy są, że tak powiem, kolokwialnie zamknięte na inne argumenty i tylko można się jeszcze bardziej w sobie zamknąć. I tak naprawdę to tworzy takie koło. Pani Klaudio, ja mam dla pani niespodziankę. Nie dość, że płytę pani otrzyma, to znaczy mocna nuta, Tischner, to otrzyma pani bardzo ode mnie, dziękuję. Znaczy od wydawnictwa A5 akurat, coś bardzo zabawnego. To jest jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Cytat z Wisławy Szymborskiej. To jest korespondencja Herbert Szymborska. My przedstawialiśmy ją w Trójce. O, tak. Dzwoniłam ostatnio i nie udało mi się. No i ja dla pani mam. I to jest ta, i to właśnie jacyś dobrzy bogowie zupełnie z nas je zażartowali. Dla pani jeden egzemplarz przyjdzie z Krakowa od wydawnictwa A5, bo tak umówiliśmy się, a od nas płytkę ze trójkowym znakiem jakości Tischner. Mocna nuta. Bardzo pani dziękuję za cierpliwość. To bardzo miła niespodzianka. Nie ma za co, to ja dziękuję. Proszę zostawić adres, bo bez tego ani rusz. Dziękujemy bardzo. Czekamy na pani adres. W studiu jeszcze Radia Kraków, Dominika Kozłowska i Wojtek Bonomonowicz. Kochani, tego nie rozwikłamy, tego węzła, który przed nami teraz jest do rozwikłania. Kłamstwo polityczne, no i potem otwarte forum filozoficzne. Kłamstwo polityczne. Mamy na to 5 minut. Może Wojtek teraz, bo tak mniej mówiłem ja na siebie. Ja króciutko powiem. O godzinie 17:00 także na scenie Akademii Sztuk Teatralnych zobaczymy Radosława Krzyżowskiego, znakomitego aktora Narodowego Starego Teatru. Tak jest. Który zgodził się przeczytać esej księdza Józefa Tischnera zatytułowany Kłamstwo polityczne. To jest jeden, może nawet z najważniejszych tekstów, jakie Tischner po sobie zostawił. Ja jakbym miał taką 10 najważniejszych, to myślę, że tam by się ten tekst znalazł. Chociaż wydaje się, że to jest tekst właściwie historyczny, no bo to jest analiza języka, jak mówi podtytuł, okresu stalinizmu. Ale jednak Tischner pisze tam bardzo ważne rzeczy o tym, na czym polega właściwie kłamstwo polityczne? Nawet nie kłamstwo w polityce, tylko jak się buduje koncepcja prawdy w świecie polityki. I te analizy są właściwie uniwersalne. Jak czytałem Wolne Słowo Timothy'ego Gartona-Asha, to właściwie on w pewnym sensie mówi trochę to, co Tischner wtedy przed wielu laty w tym tekście. Zresztą wczoraj w swoim wykładzie profesor Gartona-Asha się powoływał także na ten tekst. Więc zobaczmy, jak też niektóre rzeczy mają bardzo dalekie oddziaływania. Radek Krzyżowski przeczyta ten tekst, a potem będzie okazja do dyskusji. Zaproszeni są do niej wszyscy, ale będę ją moderował wspólnie z politologiem, filozofem polityki Zbyszkiem Stawrowskim. Także zobaczymy. W różne strony będziemy próbowali ten tekst rozciągać. I potem jest takie nowum, nie było tego w programie przez wiele ostatnich lat, ale ponieważ tematem jest wolność i słowo, więc trzeba było stworzyć wolną przestrzeń dla wolnego słowa, żeby wszyscy, którzy potrzebują sobie pogadać, żeby na koniec mogli sobie to... Wygadali się. Żeby tak jest. Więc będzie kawa, będzie herbata i to będzie w Instytucie Myśli Józefa Tischnera na ulicy Sławkowskiej 14. Ze Strzeżewskiego na Sławkowską niedaleko. Da się tak, niedaleko dojść. Właśnie. 10 minut, nie? Wszyscy chętni są zaproszeni. Dominika, też cię oczywiście zapraszam, jakbyś tam jeszcze nie wygadała. Tak. Ja bym bardzo chciał, żeby przyszli wszyscy ci, którzy też w dniach tischnerowskich brali udział jako prowadzący, bo po prostu będzie okazja, żeby zadać pewne pytania, posłuchać, co ludzie z tego zrozumieli, o czym mówiliśmy. Bo to też jest ciekawy problem, że my mówimy jedno, a ludzie rozumieją drugie. Tak jest najczęściej. I myślę, że to do tego też trzeba trochę pokory i poczucia humoru, żeby ludziom bardzo cierpliwie pewne rzeczy też próbować tłumaczyć, pokazywać. Więc to Off Tischner jest po to, żebyśmy się wszyscy jeszcze raz spotkali wokół tematu wolność i słowa. Zapraszam serdecznie. W przedostatni wieczór dni tischnerowskich, tak. 18. Bardzo dziękujemy oczywiście za zaproszenie. Czy jeszcze zdążę dopytać właśnie, bo zanim zaczęły się dni tischnerowskie, to odbyło się coś, co się tak nowocześnie nazywa strefa Tischnera i to odbywało się właśnie w Radiu Kraków, gdzie państwo właśnie teraz sobie przebywają w studiu. I tam było... Ona właściwie ciągle jest, jeszcze, ta strefa. Jeszcze jest jeszcze do 21. Bo właśnie w sobotę, czyli jutro, 21 kwietnia będzie też takie wydarzenie w strefie Tischnera i tu oddam głos Dominice, bo organizuje to wydarzenie miesięcznik Znak. Kto się boi prawdy? Pani Dominiko? Tak, to jest też właściwie taka tradycja dni tischnerowskich, żeby zawsze mieć jedno wydarzenie tak zupełnie wprost skierowane do troszkę młodszych odbiorców, bo oczywiście na każde wydarzenie ci młodsi odbiorcy są zaproszeni, ale to jest takie specjalnie dedykowane. I rzeczywiście w Wyższej Szkole Europejskiej Kto się boi prawdy? Dyskusja o słowie, wolności i mediach. Gość specjalny Wojciech Bojanowski, który jest dziennikarzem, ale myślę szerzej jest znany między innymi jako autor niezwykle przejmującego reportażu o śmierci Igora Stachowiaka na jednym z wrocławskich komisariatów. I to jest właśnie ten przykład dziennikarstwa wiarygodnego, tak, o którym mówiliśmy tam we wcześniejszych częściach. Chociaż nie wolnego od dylematów, bo zamierzam ją dziennikarze miesięcznika Znak, redaktorzy miesięcznika Znak, zapytać go na przykład, czy nie miał takich wątpliwości, czy wszystko należy ujawniać, czy tego typu reportaż nie obniża na przykład autorytetu policji, czy dziennikarz powinien takie rzeczy brać pod uwagę. To będzie bardzo ciekawe, mam nadzieję. Właśnie jestem ciekawa, bo trochę te dylematy dzisiaj już tak uciął nawet, jak Wojciech Jagielski jest takim człowiekiem dialogu, to tutaj uciął, mówiąc, że dziennikarz, reporter, bo też pytaliśmy go o to, czy nie miewa takich dylematów i powiedział, że nie, że jednak reporter ma opisywać to co widzi, i nie zastanawiać się po prostu, jakie będą prawda, dalsze konsekwencje. Myśmy go na przykład pytali o to, czy powinien pokazywać jakieś negatywne aspekty, na przykład związane z postawami uchodźców, wiedząc, że może się to przyczynić do jeszcze prawda, większego pogłębienia negatywnych nastrojów społecznych. On powiedział, że reporter ma po prostu opisywać. Ale myślę, że tutaj w tej dyskusji rzeczywiście damy przede wszystkim szansę, żeby też młodzi ludzie zadali te pytania. Pokazali, co dla nich jest ważne. Jakie choć pytania... oczywiście, jak wszystkie imprezy, ta także jest otwarta dla każdego chętnego. Także zapraszamy do Wyższej Szkoły Europejskiej w sobotę o 10:00. Nie wykluczamy nikogo. Fantastycznie. Fantastycznie, naprawdę bardzo ciekawie to wszystko rysuje się. Jedno zdanie przeczytam jeszcze z rekolekcji z 96 roku. Ono pochodzi 9-6, proszę pamiętać. Myślę, że w dzisiejszej Polsce głównym problemem Polaków jest ten problem zniesienia się wyżej. Jedni ciągną w prawo, drudzy w lewo. Jeszcze inni chcą zostać w środku, podczas kiedy przyszedł czas na to, żeby wyjść o stopień wyżej. 96. Święte słowa. Tuż to. Kochani, to ja już muszę zakończyć to nasze miłe spotkanie. I bardzo dziękujemy. Jutro wieczorem kończą się 18 dni tischnerowskie, poprzedzone właśnie serią spotkań w strefie Tischnera. Pani Dominika Kozłowska od początku do końca była z nami, chociaż po raz pierwszy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję uprzejmie. Fantastycznie. Bardzo nam było miło. Oraz Wojtek Bonobonowicz, to normalka. Od początku z nami jest. No i Wojtku, masz niedzielę, żeby pozbierać się, wrócić do siebie, bo w poniedziałek trzeba będzie czymś kolegów ugościć, gdyż to jest 23 kwietnia, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, a zarazem święto świętego Jerzego i Wojciecha. A więc wszystkiego dobrego z okazji imieninek, bądź dzielny. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, bardzo mi bardzo, jest miło. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Barbara Marcinik, Grażyna Oczkowska, Wojciech znowu, solenizant Dorosz. To my jesteśmy, nasza ekipa warszawska, a po drugiej Wojciech trzeci, solenizant Osowski z państwem będzie. A teraz przypomnę, że wczoraj obchodziliśmy 30. rocznicę śmierci Jonasza Kofty i dzisiaj Natalia Grzeszczyk w Akademii Rozrywki, proszę słuchać, spotka się ze wspaniałymi gośćmi, z którymi będą wspominać właśnie poetę piosenki. Jonasz Kofta odszedł 30 lat temu i jeden dzień. No to pamiętajmy o ogrodach. Bluszczem k oknom, kwiatem samotność, po szumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie, ułożona, że stanko przyszliście. Czarne boki użyczy wam wodu, tylko drzewo. Pamiętajcie o oporach, czy tak trudno być poemą. Czarne boki nie użyczy wam głowu, żaden schron, żaden beton. Pamięci uczą pajęci.